And Sarah's girlfriend, she's working the door. There's a freak scene brewing in my house, my house. And then the robots descend from the bus. We'll be right back. LCD Sound System i The Juan McLean zrobiło się nam bardzo dyskotekowo, ale jednocześnie zrobiło się nowojorsko, bo to takie dźwięki, które już zostały przetworzone najczęściej blisko XXI wieku albo już w XXI wieku, a zatem nie są to oryginalne disco dźwięki. Ta przestrzeń oczywiście jest fascynująca. Jeżeli ktoś ma czas, ochotę i uwielbia się w niej zagłębiać, to ja to bardzo dobrze rozumiem. Dobre jest to disco, w związku z tym zostajemy właśnie w tej sferze. Może w końcu jakiś wielki przebój? ES. Zaprasza AS. You wish that you were that one, but that's the nature of one, and I'm that one. Juan McLean, potem Chick Chick Chick, zapisywane trzema wykrzyknikami, zawsze warto przypominać, oraz nagranie sprzed lat Feel Like I Feel, to był chaos. Skoro jesteśmy już w takiej strefie, gdzie swobodnie nieco starsze nagrania łączą się z tymi nowszymi, a najważniejsze jest to, aby wszystko równiutko grało i łączyło się ze sobą bez najmniejszego schodka czy niewygodnego dla tańczących przeskoku, dołączam teraz Justice. disco town across town. Everybody is trying to get down to the from disco to disco town across town. Everybody is trying to get down. Somebody else sing it. It's easy. Yeah. From this coast. It's on. Justice, Breaks, wykopani sprzed lat, oraz Whirlpool Productions. To dopiero jest dla wielu klasyk, a dla niektórych będzie to odkrycie. Utwór z 1996 roku, From Disco to Disco, i właśnie w tej formie, takiej niedbałej jakby szkicu muzycznego, występuje i jest fenomenalne. Można także sprawdzić obrazek do tego nagrania. Przypominam, że na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje można znaleźć PS i tam spis utworów, wszyscy wykonawcy. Zachęcam także do oddania głosu w naszym plebiscycie podsumowującym rok 2019. Ten plebiscyt z kolei prowadzi program alternatywny, a na głosy czekamy do końca 2019 roku, do ostatniej sekundy tego roku, który właśnie dzisiaj uroczyście będziemy żegnać. I wszelkie informacje na temat plebiscytu można znaleźć na przykład na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra. A PS dzisiaj grała, tańczyła i zapowiadała. I bardzo za to dziękuję. Agnieszka Szydłowska, dobranoc. Na zakończenie jeszcze Simian Mobile Disco oraz Chicks on Speed. Świetne połączenie.